सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा या सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा या मर भी गया तो मैं तुझे जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा या मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा सुन मेरी शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा ऐ जान तमन्ना मेरी मैं खाके कसम तेरी ये करता हूँ इकरार मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार सपना समझ के भूल न जाना ओ दिल वाले साथ निभाना दिलदार सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा तुझे करता रहूंगा प्यार। जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा या मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। I love you, entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.